بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة التوبة دا بنزيوشتم آياتا سخشرو پر نوشتم آیات باندې ختم شول. د دې آیاتو د لومړنیو دو آیاتو د دې رابط د ماقبل سره دا دی چې په ماقبل کې شو یو د براءت مسله ذکر شو چې دا فتح د مکې و. نو فتح د مکې خو هم غزا و، جنگ په کښې کې وسو، لس زره اصحاب د نبي علیه الصلاة والسلام سره ورسره و، نو دا خو غټ لشکر دی لس زره. نو د مکې د قریش سره جنگ وسو، هغو ته شکست ورکول سو، د مکې حکومت مسلمانانو ونیوی، د مخه مکه دار حرب و. دار حرب معنی چې د کفر حکومت پکښې کېدی. چې دا فتح یې وسو اتم کال د هجرت و، باران وای په فلاني ځای کې د فلاني بیرغ و جکس، باره د اسلام بیرغ پکښې کې جکس، مکه دار اسلام سول، اسلامي ملک سو. نو دلته چې دا شکست ورکول سو، براءت هم هغه دې مخکې ذکر شوی و، نو چې هغه شکست و د کفارو یوه غزا و، براءت په کښې کې و. دلته هم د براءت بله نمونه ده عملا، چې دلته هم د اسلام او کفر سره بری سره بېزار دي، دوستي نه کوي، جنګ په کښې پېښ شوی دی، بله غزا ده، او د مکې د غزا سره متصله غزا ده. نو د دغه ذکر په کښې کېږي. حنین اصلا دلته چې په آیاتو کې ذکر شو، حنین یو منطقه ده د مکې شریف او د طائف ترمنځ. طائف دا د مکې شریف په شاوخوا کې نو آباد علاقه ده، باغات یو څه لري، یو څه درختي مرختي و، دا شیان په کښې کې شته. نو پخوا په هغه وختو کې به نو دا رقم لکه په خلکو کې چې مشهورې براوی تیار ته چې وا پنجاب دی، نو داسې نه ده چې د ګردو علاقو آباد ده، خو دا دښته نو دغه آباد او یو څه باغونه و درختي په کښې وي. نو طائف یوه منطقه ده، مکبله ده، چې رسول علیه السلام یو وخت د دعوت لپاره هم ورلي و، غوا خپل لوچګان پسې هواره کړه چې برای پټه ګورو ویشتي د علاقې څې پسې واخیستې رسول علیه السلام. په دا مابینځ کې بیا یو کلی دی حنین نومېږي. په دغه حنین کې چې دی دلته دوې قبیلې آبادې دي، یوه ثقیف نومېږي، موږ بنو ثقیف ورته وایو، بله حوازن، بنو حوازن. دا هم مشرکان و دلت دا بنو حوازن قبیله چه و دا بیدا سشکاریان و چه پرسه چه عربه که پنام چه دا غس شکاریان و پغش و جده بانی نور سوق نورک دی چه و دلتا چه رسول علیه السلام کعبه مکه شریفه پتح کرده حکومت جور سو اوازه دستیره علی رپورت چه برای بنو سقیب و بنو حوازن یو غط لشکر تیار کردی و جنگ تا اماده دی او حتی خپل شیزی و کشنیان و مارونه گرده راری کردی چه تا بان نوسو در آقا وقت نراز و یا بده دست غبیر تا مکه دا لاسه کار نو دوی اب که تقریبا تیری سیوی دا مکه دا پتح پا دی وقت که دیرو خلق دا مکه دا شار دا خلق اسلام ام دیرو قبل کردی ولی خب برای تم وقت تره چه با لا جنگ پیدا نکی نو خواه دی از مش غط لشکر ماسو قبضای راس ونی ور حکومت په لاس کې واخستی انو خلک به ډلې ډلې راته کلمې ویلې نو دا د مسلمانانو لس زره لشکر خو لا د مخه چې د مدینې سره تلو ورسره و په دغه وخت کې دستي 2000 لشکر نور تیار ولې خو د مسلمانانو کې عدد ډېر سو مګر و دا خو نو اسلام و انو 2000 فوج نبی علیه السلام پر روان کې نو چې دلته ول راځي په مکه کې جنگ را سره کوي نو درځي چې دوریا ورس دغه د حنین پر منځ باندې د لشکر سره مخ شو په لار سره مخ شو دلته جنگ وموشته مسلمانان چې تله د دې خاصه خچې د لشکر ته وکتل چې 200 نفر روان روټ په ډکې نو دا چې 2000 نفر روان که څه هم دوی خو ډېر مخلص خلک و خو په داغه وخت کې دا ویل برای ول د مځکې پر سر خو نو د مسلمانانو 2000 لشکر د اول وادي چې روانېږي په دا هیوادو کې چې دی په افغانستان کې به فرقه هم 2000 کسان و وی دا د هغه ځای اخیستي و 2000 دا به نو فرقه و بیا به قطعي بیا به کنډکونه و دلګي وي سره تقسیمولې بیا داسې خو غټ شی چې و چې دلته فرقه پرته ده فرقه 2000 نفر نو دا فرقه روان و دی چې د خپل ډېرښت ته وکتل برای ول چې موږ هغه وخت کې چې د بدر جنګ مو کاوه درې سوه لس نفر و له موږ یې کفارو ته شکست ورکړي وس د مزیک پر سر ولاک مشت زوک شکاس را کې درځي بیا که پر درځي چار مشکر مخته کیږي را مخته کیږي موږ نه ماکیو دغه خبره علاوه تعالی ته خوش را نه غل دغه مؤمنانو چې د ول چې موږ دوهنی وس ملاک د مزیک پر سر څوک مات کی آلته چې جنگ و مشتي اغه لشکر چې د حوازین او د سقیف او هغه اغه د حوازین چې ډیر شکارن پټ پټ کښن وي و خال خال ځایونه په لاس ور پیډو لکه د کوژاک خزی خو مولې دی دی یو په وشکر کې بل دغه دغه دې سنجو دی چې دغه مهم دی دا مهم دی دا مهم دی دا خوجه تاکتیک دی مش خو نه وای چې کښته تار یو ځای وای دا راکا هغه خپل مخصوص ځایونه په لاس ور لور کړو نو دی اله ته ناست دلته چې جنگ مو مشتي د کوپارو لشکر د مشرکین لشکر چې کاست خو معلومه دی ځنی پاتس دی خو معلومه دی راوړو شې دې وکښنان هم ځنی پاتس ور میدان ا مسلمانان په غنیمتو باندې بوخاتس ور ا چې غنیمتونه ځنی لاس د هیڅ په غنیمتو اختص ولا چې شغه پلس ولا چې وسنو بلاش لشکر ولاري هغه چې ښکاریان و چار طرف په پټ پټ ناس وغه د هغه ځای ښکاریان خو لکه جلی د سباره نه کړو کې مسلمانانو باندې ښکاری چې هم یو چا به کمی په غشي بدن دي استعمال کی سره ډېرې هم و مسلمانان یې دار کم سره وزغله ول چې یو رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سپین غتر باندې سپور په جنگ کې حضرت علی کرم الله وجهه یو بل صحابي عمر سره ودی دا غتر ملونه نیولې و چې نبی علیه السلام هم پکې کېتلی اصحاب لا نبی علیه السلام سره یو څو نفر پاته سور بیا ځغست نو دلته کفار هجوم راوکی چې دا دی وس ایواز په لاس را د خلکو فکر دا و چې نو نبی علیه السلام به اوس غتر پوند کینو به اوس غری ویل چې ملګری مګر د ولاد سره زر نفر ته ایواز پاته سو مغم د شکاریان خلک نست پیغمبر علیه السلام بر سره د غتر سره تاسو برای انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب دا یې په خوله کې و دا یې ورځ دي دا یې وایي برای زه نبی یم په دروغ نه یم نبی چې یوازې در سره جنګیږم لا وړا وړا کس دا خیا او دا خو مذهبي کلکوالی نبی علیه السلام ښکار کوي چې انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب قسم د نبی علیه السلام د پلار نوم خو عبد الله و خو عبد الله چې هغه د عبد المطلب زوی و نو ول زه د عبد المطلب المسیح زوی می عبد المطلب هم ګرد عربو پیژندې په غیرت کې به زه د جوړه نه و بهرل که د نسب بلا رسسی هم زه د غیرت من سړي زوی هم لاړ ولا قسم پر دا ویان درته ولاړ ګرد کې ولاړ او که د نبوت ته لارې سنو نبوت ما په درواغ نه دی اعلان کړی خو په حق د خدای له امر سره سره د پردازې زه ولاړ یم دی عدالت وو بار نبی علیه الصلاه والسلام نارې کړو اصحاب ته والإلي عباد الله صغلي بركما خابان جن شبرد بلا بند كبلا مزفري شوال خدا غو شدي بيتا بكري ون شي بيتا بكري غو غستل پیغمبر إلي عباد الله انا رسول الله بر الخزد الله رسول من رسالت خو ندي ختم سيز ما خاطر اسيد تراسي حضرت عباس هم نارا وكري صغلي بركما خادل تراسي نو برا د اصحابو بیرته په ځل کې هغه اطمینان رالی ټوله را جمع سوه بیرته جنګ شروع سه هغه رقم لکه اوار د واره چې په طاقت شروع جنګ چې بیا په هغه سه طاقت شروع سه برای ګرده مات کړه چې ماتې کړي نو غنیمتونه مو اموال ډېر را جمع سوه. وروسته رسول الله علیه الصلاة والسلام بیا د دوی سره ښه وکړه د دوی څه نه پر پاته و چې جنګ ته نه ورغلي هغه رالی اسلام یې قبول کړي. پیغمبر علیه السلام د حوازی موسیقي په سره دا وکړه چې د دې ښځې یو کوچنی خو ګرده مریان کېدله دلته ښځې به منځیانې وایي دا نور چې نیولي مریان وایي ګرده یې وربخښل ورځي د استس په لنګوټه کېدلله برای ګرده معاه کړه دغه جنګ وشي دي. نو په دې جنګ کې چې دی دلته د الله تعالی د طرفه ملک یې راواز ورشي لکه په بدر کې خو ملک راځي دلته چې هم دا د شکست ځای پیغمبر علیه السلام یوازې ودرېدی پر میدان باندې او دا رجز د ځان سره وایي چې انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب دا خو ملک په امداد راځي. ملک چراله سکینه او هغه ډار نازل سو دغه ملک چې په قران کې وسره دي چې سینه لیدل په عام منظر باندې ګرد اصحاب نه لیدل کني ځن اصحاب بیا په روایت کې راځي چې ما ولیدل نو ګرد نه لیدل یو څو څو خاص خاص اصحاب ولیدل. ملک ساتي د دې سره کومه کوي جنگ یو کې د کفار سره شکست کې ولر ورکي دغه قصه تر دایو دوه آیات پورې راځي. الله پاک به شوي وهي لقد بتحقيق سر نصرك ومقدرك كوم وتست الله على طاق نصرك ومقدر كدي كوم وتست الله على في مواطن كثيره في مواطن وطنو فزايو كي كثيره كن پديرو كي دانو كم يواز دو حنين مساله خدرجه د مخ د بدر مساله كي رسي خو بدر كي مغ ملائكه نرالي کوم كي نكي در الله وي دا خو يو زاي ندي چز ما د امداد ته يو زاي احسان ادا كي انعام شكر ادا كي دا ډير زاي نو تاسره سي وي لقد فتحقيق سره نصره نصره كي در کړي دي کوم تيست الله على چيري في مواتنا په وطنو کې په ځایو کې کثیر چې بخي په ډیرو کې و یو مخونین او خاص به په ورځ د حنین و یو مخ ورځ حنین د حنین د جنگ چې مال د مکه د فتح دی بیا چې ورسته دا جنگ واقع شنو. و ام اذ هغه وخت کې دغه الله تعالی تست نصرت تر کې اعجبت چې په تعجب کې اچول واست کوم تاسو کثرتکم ډیرښت تاسو تا چې خپل ډیرښت وکړه د اصحاب یادې یته چې وکړه چې دوه لس زره نفر د مزکی پر سر د مسلمانانو لشکر د مسلمانان د خپلو دلګي دلګي وي شپته نه پر اویانه پر چې ډیر ودايه درس او لس نه پر داس یو یا دونه کثرت چې دوه لزر لشکري دغه چې تاسو په تعجب کې وای واچو ورس فخر درڅ اوس چې اوس چې اب لشکري ولا که ما په مخ کې ودرېږ د الله عز وجل د مؤمن کبر بر سره نه دی خوښ چې مؤمن چې اصل قوت لري به چې شي عجز بشکار کې د الله په مقابله کې یو دای چې کافر سره په مقابله کې ودرېدل الته چې کوم پایلو چې کیږي ورته کوي خبره کې دای سپوې رچ سره مخ سواز ته جنگ ځای شروع وسو په هغه ځای کې چې دی کوم رقم دغه لویر کې د سره وک یو دای چې جنگ نه دی شروع پر لای روان خپل لشکره ته ګوره ته د حالت لویو کې برګه هغه چې دی هغه سی نه دی هغه د اهلان نه دی خوش یو په ډګر کې دی د لشکره پر منځ کې چې جنگ سره شروع کیږي الته ورته کوانو. نو دا اذ هغه وخت اعجبت چې په تعجب کې واچو راستوم تاسو په تعجب کې اچول چې دی په خداسه به زه درته عبارت د خوند څخه دی سړي ته یو شی خوند ورکي عرب چې یو شی رانیسي د دکاندار سره به سی وګوري برای کښیږي چې هغه ویل نه رانیسي دی ورته ما اعجبني خوند نه کوي رانه مې دی خوش داسې ورته. نو دا تعجب کول دی یو شی څخه چې خوند سړي ته ورکي علاوه چې تاسو خپل به رښت خوند درکي برای جو. نو دا خبره لو در خپل وته چې وست سر د ځکه په ما علاقه رښتلی چې راځي هغه راشي چې تعجب وکي په تعجب کې واچ ول اس کوم تاسو کثرت کوم دی رښت تاسو فلم تغني عنكم شيئا علاوه فلم تغني دفاعه و نکړه د اساس دی رښت عنكم سیسخه شيئا دغه نکړه خدای هغه سره چې 2000 هغه سلور زور درته په تراټ وي راستي. نو ډیرښت انسان ته په ښه نه ورځي که پر ډیرښت کې درې نګلته وجود د شکست پیښه دی اصلا اسباب په کار واچو اعتماد پر الله وکړي والی مکو بر الله دغه زما اسباب دی برابر کړی مې کمې به نو ستاسو مخ غواړي الله پاک. نو فلم تغنی دفاع و نکړه دفاع نه کی حان کوم سیس څخه شی ان هیڅ شی در څه دفاع نه کی یعنی دغه نه یوازې را دفاع نه در څه وکړه په ډیرښت کې دنه نو چې دفاع و نکړه څه پیښه شو وغدا قط او تنگس و علیکم پرتیس بنی الارض و مزکر بما سرده ها غره حبت چه دا پراخه دا دوغه نه پراخ آرت هم زکه چه دا حنین علاقه دا چه دشتون و شلی و غرونی دا گرد پر تای وال غس و بیت غاسی جبال لار نکبی دا بابا خدا جیب دا بریت غلیسون که دایس به خبره پویجی دا خلق نیچ زی بیتا بسی برای باران هم زکه پر ما بانی و الغس و الغخ و ندوغه نکدار دا وای ګل دم زکه پر مایه وال غس ولا را صبر کس ولا را پر تسم زکه وال غس ودا وا مڅ خدار کم سواس ګوري وغدا قط را تنگ سوا علیکم پر تسبان الارض ام زکه بما سرد اغه رحبت چې دا پراخ او تو غره پراخ تاسو ته باندې تاسو ثم بیان ولیتم تس وګرځیداست مدبرین شاګرځون کی بره جنو بل لار وند لسیاره تراټه علاج دی رازس غل ابرن دا غس ولیتم وګرځیداست مدبرین شاګرځون کی دشمن ته شاس ول مخ پر دشت باندې لاس ولې الله تعالی د مسلمانانو حالت دا غس بر ملا ورته شش او پس سر کی ول چې نصرت خو نه ما برادر کین کین ستا حالت خو دا غس درغه وخت بس غاس شي بشته مکه ته رسیدای او په دا غ جنگ کې مشه دا و مشکی اول د وارس غاس ته چده او غ خلق وکړه چې تازه اسلام را وړي او 2000 نفر چې و په لشکر کې چې ولرنې کې خلک وزغني دا نور ته د غاس ته لار برابر برابر سي اول دی به طاقت تصویر خو پدې کې په ځړه کې هغه د اسلام ریښه مزبوت چې سوي نه وي د پیغمبر علی سلام سره ډیر صحبت مجلس نو وکړي چې د آداب او اخلاق د جنگ زنيزده کې خو یو دی چې د اسلام راوړي حضرت چې دا باران د بش شروع اول دی وزغسه بار د نور په پسې سم ځکه پر تنګ چې دا څه باران دی نه د جه خو دی نه د جه خو چار طرف په غش راوړي دل برای رسول علی سلام پر میدان باندې پرې شو خودون او چاره او طلبې ته امداد ورلر ورکړي چې نبی علی سلام نارا وکړه چې الی عباد الله دی چې وارد لول انا رسول الله خو زه به الله رسول یم نو ما خو نه کی دا ونه د کړي دلته د کفارو په مقابله کې دا ویل چې انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب برت اصحاب سره لا دا دار اتک زائد شي بیانې ثم بیان چې تیس وزغستل انا زل نازل کی الله الله تا سکینته خپل سکینه سکینه د زړه ډاډ کوي چې سړی مطمئن شي چې بابا دلته زه کامیاب یم الله سکینه راوصل سکینه معنا د زړه امن على رسوله وعلى المؤمنين على رسوله پر رسول باندې خپل چې پر میدان ولاړ دي خو سکینه لري کنه چې لري به تاسو خدام زه کېږي الله سکینه ورته سکینه آرام وخت پر ځای باندې ودرې دي وعلى المؤمنين او پر مؤمنان باندې هم مؤمنان خو به اجبیر دي چې لږ یو څو نفر د نبی علی السلام سره پاتې شو انور ولاړ دا چې دلیو د دې سره خدا سکینه په دغه غړي لاره لچ رسول علی السلام سکینه درلوده انور باندې هم سکینه را تاثیر پر وکي هغه به څنګه سو برته مخ را واړه کنه دوی خصخاصي به چې نور پستلري وای مګر چې دا سکینه رااله د سکینه اثر دې تورسته ورسېدی معنی دا کوم پیس چې د اعلی د طرف راغلی وګو بیرته مخبر دی خو راوړی بیرته روان سن پر ټول مؤمنان باندې سکینه رااله اول پر وګو خل وراله چې د پیغمبر علی سلام سره جمع دلته و دوهم اثر یې لمونی هغه خل کو ته ورسېد چې اتلی وګو بیرته مخ راو ګرځاو نو دا ګرد انعامات کې الله پاکي پر وای هغه نصرکم نصرکم الله هغه د اول آیات سر د سم انزل د دا آیات سر کې وای چې نازل ک الله تعالی سکینه او آرام پر رسول خپل وعد المؤمنین پر مؤمنان وانزل بل انعام د دې چې وانزل لنازل کړل جنودا لشکری لم ترو چې تیس نه لیدل هدا لشکری هغه ملائکه پوج را لیدلته الله وای ما پوج در نازل کی تیس نه لیدل کته خبر وای چې راځي او صحابي وای ما ولیدل دا لم ترو په اعتبار د عموم دي شپو عمومي توګه تیس نه لیدل چې ګردو اصحاب لیدل وای خاص خاص او صحابي چې خپل مقام درو دغه ولیدل چې ملائکه راګړي چې پوج ته کفار چې شکست لره ورکی لم ترو چې تیس په ټولو نه لیدل هدا غڅوک دغه لشکری وعذب الذين كفروا بل انعام نو داغه دي چې وعذب عذاب ورکي الله پاک الذين واغك سانت كفروا كافرانو چې داغه حوازونو بنو سقيف چې و دي تعالی عذاب ورکي سره کم په هزیمت سره شکست یې وخوري په قتل سره مړی پکشي کې وسول په اسرو په بند سره چې برای شذ وکښنان ګرځ په بند ځنیو نو ورسم ریان منځان دي چې جوړ سره داغه عذاب الله ورل ورکي وعذب عذاب ورکي الله پاک الذين واغك خلقوا تكفروا چې دي کافرانو وذلك جزاء الكافرين وذلك الدغ شدادت هو ذكر سوال شهزيمت دي قتل دي بندي دغ جزاء الكافرين جزاء الكافرانو د پدې دنیا کې د کافر جزاء پر دې دنیا یې دغ شنو یې به وژنه یا امر یې کیج او یې به شدي منځانه کیج دغه جزاء او دغه الله تعالی ورلره ورکړه دا بیان پر دې ځای باندې چې دی هغه انعام خو خلاص پس یې الله پاک وای ثم بیانو یتوب رجعک یا الله الله پاک من بعد ذلك ورست ترداغ علاما پر هغه چای شاوچ د الله تعالی ورته اراده او خوشي هغه نو هغه شمال کو دی کڅن پر وبره داله برای اسلام پر زه قبول کی رسول الله علیه السلام پر مش بس کلمه وای دا خو معنا به باک خلک وڅ تاثیر جنگ وکي پیغمبر علیه السلام بر د دوی په دغه باندې پټ په هغه منځاني وغه کشنانه ګرد بر دې سره بو زیز مزه خو ما حیاس دغه ځای پاک دی وای ثم بیا یتوب الله رجوکی یتوب رجوکی الله علی پرچا من بعد ذلک ورست مثل دغه شخص چې دی ته ورکول شو علا من پر هغه چا شا او چورته خوښ هي چې د الله ورته اراده و د اسلام په زړه کې رالی ایمان یې وزړه ته رالی. والله غفور رحیم والله الله فاق غفور بخشونکی دی رحیم د ګناهونو رحیم مهربان دی په انعامات ورکولو بره چې ګناه ور معاکو بیا نو نور انعامات هم چې ورلره ورکوي. دا پسې آیاتونه چې بیا دې د رکوع تر پایه پورې یا ایها الذین آمنو دا دغه و چې هغه د برأت مسله چې ما درته یاده کړه هغه برأت دلته باره نور ښه بره ټینګ چې د نن کال د هجرت چې ما باره راتی چې هغه آیاتونه یو حضرت حاجه تور نبی علی السلام ورته ورخه او ابوبکر صاحب تور کړي پسې دې پسې راسو شو دا په حج کې اعلان چې د یو نحر د لوی اختر په ورځ باندې خلک په مینا کې جامې په عرفات کې ول دا اعلان ورته کړ. په دې اعلان کې دغه آیت کریمه هم دي چې خبر ده سر د سش کاله څخه معنا چې هغه نم کال د هجرت چې د سر د کاله څخه بیا د حرم په منطقه کې مشرک دلته زونه مینه هر څوک په دغه علاقه کې د حرم را داخليږي دلته دا به مؤمن وي دی به د حج د پار راځي به د عمرې د پار راځي. تر دغه وخت پورې مشرکان هم حق درلودي چې راسي خپل باطل حج او عمره وکړي جدید جاهلیت پر کمه په دغه کاله د اعلان ورته وکړي چې په دغه منطقه کې بیا ونه وینم بیا تر قیامت د حکم دی که دا اسمه خبره پویږه وسم چې الته حرم شریف ته ورسی په خو خدا غره کم وو وسونه د دې کار تقریبا ورس په ورځ يهودیت او وسو هغه د اسلام سره ورس په ورځ روي ګدانې کیږي اکوړې واخ چې جزا وکول کېدل دا یو حکم اسلامي د دې په اوتاو ته کې یو اعلانې چې دا ختم دا ختم دا ختم ختم کوي یا الته دا د حرم منځ کې چې وڅ چې څړکان دغه تراغلي حرم تر داخليږي الته د کړي دي چې ممنوع على غیر المسلمين غیر مسلم دلته نشي داخلي دي په څړکان باندې پولیس ورته ولاړ يهود نصارا مشرک هیڅ څوک چې دلته چې نور کړي چې ودې حرم ته ور داخل شي. مګر نو امام ابو حنیفه رحمه الله وای کده استخدام د فارو ضرورت کې یو کس بیا زړه د سر بجلی خراب ده نو څه پچا جوړه بارج دغه يهودي را وسې دلته خدای مزدور په توګه راولي دی د عبادت پر کم هم دلته نسرت لای چې عبادت تو کې د امارت د استلا پر کم هم منع دي په جاله کې به نفرج دغه آیات کې وسه خبره بیانې چې بس سش کال بل اعلان وس نه نو نم کال د هجرت دي سوای یا ایها الذين یا خلق امنو چې ایمان ور اوړي دي انما نتبل کداسته المشركون مشرکان نجس مردار دي په دې کې ته جن نجاست څه ده نه دي چې الله سي مردار دي دا مخ مردار دی یا کده لاس وبو ته ور لبره وبو مردار دی اغه خوب سی باطنی امراد ته د باطن نجس خود شرک ډاک دی او مکه معظمه چې د داد توحید مرکز دی نو خو چې د راس خو بعده نجاست راوړي د هیڅ راس خو بر چې خپل د پلار د نکاح الف پیږي چې دلته چې زمور باب زمور بابا مسكين دلته درس او شپته بتان در وجود استیا غلم باور ولاړی نو چې د باکین دغه نجاست ډکدی بیرته د بابا مسكين شان ور پیاجیږي نو د دغه ځای څخه د ایمان دی بیا بنارز انما نه د بلکې دارنګ د المشرکون مشرکان چې نجس د نجس مردار فلا يقربوا دي جنن ذکر المسجد الحرام او مسجد حرام ته د مسجد حرام څخه ټول حرام مراد ګرد حرام ته بنار داخلي څه وخت د څه وخت څه بعد ورست عامهم ترکال دی هازه چې دغه دی بعد عامهم ورست ترکال دی هازه چې دغه دی چې د نن کال د هجرت برل دغه کال چې دی خدای دا جراغلی د دغه سما شو بیا بدیت لدی نه داخلي چې مال تر دغه وخت پوري چې در اوس کلو پر هغه اعلانونه به مشکې و چې دلته مشرک نسره داخلي دلې دلته یو شی مسلمانانه ته بل پیښ د مسلمانانو بر بیا خو بعد سول چې مشرکان یې بند کړ د جزه مشرکان شو دی خو د دنیاوی درلودل غټ غټ قافلی او تجارتونه درلودل ولی خدای چې وو د خدای د پاره د کار نه کوجه د کارګر د دنیا د پاره نو ګر د خدای دنیا بره د دې سره ونه نو دی به د مکی او د حجاز له کته رقم رقم مالونه د مختلفو ځایو څخه قافلی براتلې دلته به د میاشت بازار جوړ دی غایب په کال کې بازار جوړ دی غایب په جمعه بازار جوړ دی په دې بازارو کې د ضرورت ګرځ د دې د لارې څخه حل کېدل دلته به خرید پروخت شروع مسلمانان به څه ګټه پکې کوله نو دا چې دی اگر سره بند کړو برخ قافله هم نسی راوستلی بابا چې د عبادت لپاره نسی راتلی د حج د عمرې لپاره بند کړي چې ته نسی راتلی دا د شرک نه دی نو دی خو چې دی قافله خو بیخي نسی راوستلی تجارت خو نسی کولی نو مسلمانانو بره ولې وره زموږ اقتصاد را پلچ کړي اوس خدا خبر هم ده چې د اسلام یو حکم تطبیقی برای اقتصاد را پلچ کړي اقتصاد ته لغته ورکړله اقتصاد ودرېد ټپه باندې الله پاک دا ورته چې اقتصاد په دې نه درېږي اقتصاد د الله په لاس کې دی د الله تعالی نور زریعی مزه جاغه بدر لره در کې دی چې الله پاک فرمای و ان خبتم کتسی بیرجی ای مؤمنان حیله تند مسکنات څخه دا عائله دا مفلسی و مسکنت خواری تا وچ برا ورو رکارو بار روزگار را بانی و دراو دا مسکنان و در رو دراو داشیان وای لکه دا سرک پر غار بانی شان وار کری چور طوله دا غبیر چاران و چی ری ولارسی دا اسلام حکم دادی چی کم زای ما مردی ایت سوک حق نروی چیوشی پر خزگی و دریش توستا مشتا چوک تا ورس دکانی کرای کردی دا غست دکان کرای ورکی دکان خاجه ولار دی مخت دکانی نیو دی سرک اینی بوری و سوتای چونو داده چیست پار خالی کرد چونو جال تفرات دی لار دید تا بند کرد و خدا ام خلوک تیارم گونه سرور کی دت سوک سنیسی ولی اسلامی حکومت داده چی خبره که چه داشیان دلاری و با سلاری لک که نکول دبیر از بین دوازده پسر اکنون که چه دای رومیان و تماشای دگر دسری گیر یلک لاری لک فرصت بد دکان کی کشنه سرایی چو رومیان رانیسی نو پرداق زای رانیس بد دکان کی ندرس رانیسی خودت کشنه دت خشای خرسیم تو خیلی مفت خلق تنور که چه مخت دیرای استیلیش و آخر داغه سر از کیر نشی خود خلق گزورتی چه دکور سر از زیتری مرتاچه و کپوری نو دکان تنی سورا نواتاله خود دکان که بدر سر آنیسی دا گرد غیر اسلامی شیانی شدل تکول کیش نو بارا خود چه واس مال اسلامی حکم پر تطبیقه دی گرد دا توای ها دا مسلمانان و روزی او داره ور و سوتاش دا مسلمانان و روزی الله جاری کرده دا پا دکان که مسلمان تو روزی ورکی دا خام خادلت نده چه تا با نیم سرک پنی ولی دا خبر الله پاک دلت ذکر کی و این خفتم کتیسی بیری رعیلتن دا مسکنات سخه چه او دا قاپلی را بانی بنجی کرل چه دا حرم تا نپریر جنو مر بچی شخرو الله وی فسوف یغنیکم الله فسوف جرد یغنی چه غناء بدر که کموتیست الله و الله پاک من فضله دا خبال پزل سخه دا خبال احسان سخه خواله وی خود تا بندای خوری سخزه در لردر کوا داریخ چې دی عقل ته خامخا دغه نه ده چې نیم سړک وونه سي هغه خامخا دغه نه ده چې مشرکانو کاپیلیا برازي د حرم بغل ته براته اړي برانو ته رزق دای درکی ګر سره چې دای بند سي نوري باندې درته جوړیږي درخت ته پارنو ان شاء الله وغواړي که الله وغواړي الله تعالی د خپل فضل ته روزي درکی د مشرک کاپیلیا د ګر سره دلته ناراضي که الله نه غوښتل چې ګر د مشرکان د باندې راځم کې د مسکینه ته بمړسي ان شاء الله فشو ان الله علیم حکیم ان الله بشک الله تعالی علیم خبردار دی حکیم حکمت والا دی رازدان دی نو علاوه تات خود خبر د سرسری زایت ګوره علاوه پټ پټ رازونه د خبرو خما ته معلوم دی نو هغه ګټه په دغه کې د حرام تصفیه شي دغه مشرکان چې په خو ما ولست د بوتان درولیو مکه چې فتح حسول حضرت بلال رضی الله عنه مکه بام ته وخت ولا ځان په شنار کړه توحید کلمه په چې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله بوتان ګرد مات سول مدل تیو باش ما لذی علاجه چی مدرتوره ولها اینو زما بابا نسته کنه دا کارګه بدل ته ماته ناری و علی نو دی خطور پرنګ باندې نو چې ما لذی برا وای چې وز داده تغه مشرکان دا شوا کی به خبره دغه وای چې ما بابا نسته نو دی خصونه بوتان بابا فکر دره ویلی خود دا غدستی یی نو اسلام دا دایره پر دی باندې منا کو چې ولا کته دا خط بیا ګام را وای ز کپیلی ګم مرا ول عمر و دغه حجوت هم مرازه نو دلته علاوه ز علم والا هم ز حکمت والا ستارو زی ورس په دا کپیلو کنه دی حسر چې توار خطا یی چې کپیلی را باندې بنګړی دی نه راځي بیا در دغه ز پوری شری خو بیا مال دغه اعلان ور لره وکي برته هغه برأت خبر ده چې علا د مشرکانو څخه بری دی بری د ارقم چې علا کې څنګه سره منع کړل دا خدي ته دا وکړه چې دلته مرزي په عین حال کې جته تمهید کښه شاوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برال د جزیره العرب چې ګرده علاقه ده کعبه خو مازه د جزیره العرب مرکز دی شاوخوا خو نو ډیر کلی پراسر خېدلی ځکه تر مدینه شریف پیدا ګرځي چې دغه بزه د مشرک پاکو دلته مشرک زنه پرېږدم چې بیا په صدرات کې دا به ګرده د موحدونه په عین حال کې چې ولته خو يهود به په مدینه کې ډېر آباد و هغه يهود ته چې نبی علی صلوات و سلام دا سپرا خلاص نور اچو رسیدي هغه بونو نغدیره پاوک اوغه د بونو قریزه و د اوغه علاقه سره یو ځای کړ د نجدي علاقه د مدینه ځنی پاک کړ خو ګرده نه و ایستل ول کزه د خیر پر قرار سو يهود نصارا مشرک ته د علاقه څه بش اخ نو هغه چې د ارمان پاتو پاتو چې حضرت عمر رضی الله عنه خپل حکومت ټینګي بر هغه چې ګرده يهود چې ولار سي د مزنه پرېږدي بر دغه د خیبر علاقه او پدک او د دې بونو قریزه او د اکلی ګرد د دې خزنی پاتس ولا بر هغه باغونه مسلمانان هغه فشما چې مهاجر چې سره ورک کفار هغه کوي چې وس اخره زمانه صلی الله علیه وسلم هغه چې زه د تبرته تولا حاصلو ی پلای دغه د عراق بلا پراکویټا پورته کی پر او غیره پورته کی نې دا کفار چې په هر چا باندې چورټکی کی صدام خو کفارو پر راپورته کی پر دی باندې دی خپل چې دی چې او خوشکاره کی بره باندې جوړه سودی بره دی راکتاب نه درلودي چور سره وځي د چور مر هغه را به چرالی چې دلته په هغه ورځ اډي ور کړی تر نن پورې بیا په نه دی وته ورته راډي رہی یی ځنی وځنه بیرته هغه راک والا هغه صدام چې د دې لپاره دوه خدمتونه هم کړو پورته یی دا هم کی بره چا کار ځنی اخلي تاسې ګوري چې ارزه کوپاره چې اڅه کار وخت بیرته دی وژنې برای به پښونه دي چې کار ځنی وخت نو هغه پوجونه د تعالی پلاخ پوجي طاقت حاصل کی دا غری وس روزمره قوانين ور اړي نو چې د اسلام قوانين پورته سوره خدا عیاش عرب دې دا کشران نه پورته کیش برای نو چې د اسلام قانون دلته د کوپر قانون دی التهم نو خو برای په کار د امراسي بیرته دغه خیبر او دغه لکی بیرته شي تخبر کورونه په شګه عبادت کوي بنګلې په شګه جوړی کی برای به نو ما ځکه نوم د اسلامي مکه به په پای کې حاجس کی راځي مکان باران وړي برای استکه چې تاسو دلته ولاړ د خلک پورا ګرځي دغه ځای وسوای چې دا د يهودو خواته وستم هدرږي قاتلو تسي وجنگيري الذين دعوا كسانو سريواز د مشرکان ندي چې د مسجد د مسجد حرام دي بند کړ خو مشرکان ته خادي شروع په وسوله د جنگونو سره وسو د دې سره خو عمومي جنگ پات دغه د عمومي جنگ اعلان دي قاتلو تسي جنگ وکي الذين دعوا خلق سر الله يؤمنون چې دي ایمان نه لري بالله پر الله ولا باليوم الاخر نه پر ورځ د اخرت ولا يحرمون دي نحرم ما اغشان حرم حرام تلج الله الا پاک ورسوله ده على رسول چه على ورسول كم شيء حرام كل ده حرام نبو ولا يدينون دي جن كي يدين الحق حق جن چه ده نسوك دي چه ده غبات بتسبتون اللي من الذين أوتوا الكتاب چه ده نجي من الذين ده أغا خلق سخجي أوتوا چه ديتوا فورسوي دي الكتاب كتاب ده مخي خو مشركان وتتير ده المشرك أهل كتاب ندي أهل كتاب خو يهود ونسارا دي كتاب ده نو على ده خيات خيات خيات ده أهل كتاب ده رجل سخجي يهود ونسارا تيس خبير تبا پامنو دی چا ایمان لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر پر جزای سوال وری جی چې چا دې کتاب دی نو هغه کتاب خو الا منی کنه من ورز اخرت منل کنه من خو منل ته ودی واچ دی ایمان نه پر لري البته بل ځای خپل واچ دی خو خدای منی دا غره کم اخبر رسول موسی او عیسی من له ورز اخرت من خو محمد علی السلام نه من دلته و ایمان نه پر لري خو دې ایمان پر الله او پر رسول هغه سن وچ هغه الله او رسول وای والالام منام مگر خونو علای سنگ منی بارا والالا وتعالی چې عیسی علی السلام زید نو دار کم الا منل سو خو نس بی بی مریم ای نعوذ بالله کور والاد والالا په دې درو کې دریم دی خدای اندری دی علای دریم دی دا خو ګرد غلط سپتون نو چې الله سنگ دی هغه سن منی دا نه بارا نه دی په ایمان کې حساب ورځ د اخرت ته و منل او منو خو هغه نه منل ورځ د اخرت د سیمه نه له بارا يهوجان ول ول جنت خو خاص مرد دی بل څوک نشو ترات نصرانیان ول جنت خو خاص مرد دی بل څوک نشو ترات الله موږ د ژخت نه چې کی ور اچو یو او تم ور اچي ابل بولیا چې نه سلویش تر ځخ مور اچي جنات بس دې ته کاو خدای موږ د اخرت نه ومن رسو ونی چې اور از اخرت څنګه د پر اگر کم نه منی غلطه منی کدا اس په خبره پویږي نو دا شین چې دی سم دی خو ایمان دا وا کول پر الله او پر ایمان د ورځ د اخرت خو الله دا نه دی ایمان وږي خو شادي هغه سنه منی غلطه منی بل ولا يحرمون ما حرم الله چ علا و رسول کوم شی حرام کړی و چې دا مکه وسود مکه په پیمانه کې په ترازو کې چم مکه دا ګرځ د ځان ته حلال بلل خپل حق بری ته وسول و زو دا دکاندارانو ته شی ځنی را اخل یا به خامخا کمی یا به هغه شی د کیچ ته کوتره چې دا وسچ شي د ماتره نو دا چې کوم شین الله حرام کړی و چې په تور ترازو کې چم مکه وې دی کوي دا هغه سره خپل چالاکی بلل دا رند تو بری لکوس یار پلانې دونه چالاکه دی دونه رند رند چالاکه سم نه خود واغ وای حرب خورېږي برادې رند دی چالاکه دی د خپل سم د اسلام په مخ واخلي ګرد خلق رند دی بار ټول خلق سره برابر خو ز دا یو حرام نه کی دا بلې کی نو د فراغه کومه چې یار دی بروم حرام نه کی مگر دی دا رقم د خپل ورچم ولدا سیګار بو بیس برابر کی برابر غاری چې داسې وکړي نو خو هغه خزایره شکل ته ګوري چې شکل خدای ما دی د لا اله الا الله و اذا دی وسط ما جته راو ته کردار ته وګوري کردار هغه کردار چې الله او رسول کوم شی حرام کړی دی حرام نه بل ځان کې راو دا غیبر خصوصیت يهود د نصارا و چې وس مسلمانان په دې مرز اخته دي لا ولا يحرمون دي نه حرام وي حرام نه بولي ما هغه شی حرام چې حرام کړی دی الله الله ورسوله د الله رسول بل ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دي جن دارين کوي جن قبل کم جن دين الحق هغه حق چې محمد عليه السلام را ور دي هغه دي هغه نکي هغه عقد نکي چې دي څوک دي من الذين اوتوا الكتاب چ دغه خلق چې دا غلطی کی دا رو مشرکان کی ندی من الذين دا کسان چې خدي او تو چور کول سعودي الكتاب کتاب نو دا کسان چې د جسر ما دي آیات سره وری قاتلو د جسر ان جنگ وکي يهود بارا فزان پوس چې دا اعلان وسو نو هغه چې د تبوک غزا پر یې باندې بارا بنا بنا کیر چې هغه ډیر مشکله غزا او هغه د يهود سره دلته اعلان دا دی وسو حتی تر هغه وخت پورې دا جنگ د دې سره وکي يعطوا الجزيه يعطوا چدي وركي الجزيه تجزيه عن يجن دلاسه چې وهم دوی ساغرون ذلیل وي. جزیه دغه ده به اسلامي حکومت ورته ته وایي چې په کور کې څو نفره مثلا د یې په کور کې زه لس نفره او پر یوه سړي باندې د مثال په توګه د میاشتې څلور درهمه حواله دي نو چې لس خو څلوېښت درهمه کېږي دا به ته راوړې دفتر ورته جوړوي دفتر چې جوړ شي لکه بینک ته به میاشت په میاشت جمع کوې چې ورځي هغه به معنی دین وهم ساغرون داسې به نه وي چې تالی دا ځان برابر کړي لکه ته چې د مثال په توګه د علاقې افسر یې را روان یې هغه به هم دغسې یعنې دلته راوړه دغسې ذلیل یې که ظهیر یې که چې دی مجبوره سي اسلام دسې مور ته چې اسلام خامخار راوړه په تورو جامو جنګ در سره کوم یا اسلام راوړه برا به خلاص یې نه جزیه ستنه کیسه ستا یا نو که اسلام نه راوړې نو دلې اوسېږه ستا امن زه خوندې کوم مګر و جزیه به راکوې جزیه به هم دا رقم نه راکوې چې ته برا پر ما لوړې چې زه خو پیسې راوړم یا عنیه دین وهم ساغرون احسان به هم د دفتر والا د خوا منې چې ستا څخه دا جزیه دی قبلیې جزیه دغه مهانه ټکس ورته وایي دلې کدایس به خبره پوه سي چې کوم څوک مشرک دی یا یهودی دی یا نصرانی دی اسلام یې قبول نه کوي او په دار اسلام کې اوسېدل غواړي دی به د جزیه قرارداد کوي جزیه دغه ټکس دی پرږدي نو میاشت په میاشت دی ورځې جمع کوي هغه بیا د حکومت کار دی او ته پاو ته غواړي میاشت په میاشت ځینې غواړي په کال کې یو وار ځینې غواړي خو مطلب هغه ټکس به دی ورکوي چې دی په دې پوه سي چې دلته زما وطنه اوسېږم زما اوسېدل زما امن چې دلته ساتل کېږي دا د پیسو په مقابله کې ساتل کېږي مګر و اسلام نو بره دغسې امن ورلر ورکوي چې که څوک راولاړ شو دغه می مړ کی پر قصاصیش چې ولې وژنه څه چې کاپې کار ولې بلاره مال خوندې دي نفس ناموس خوندې دي او دغه کم وینې خوندې دي دغه جزیه به درته یبه منګر هو د مخکې ما ویلی و دلته هم د دې په باره کې جزیه ذکر کړ هغه مشرکان چې اخس یا وجل دغه څه جزیه اخس کېده خو هغه عربي مشرکان عربي چې دي دغه څه جزیه نه قبلي عربي به یا مرکیج یا به اسلام راوړي درې ملار دی نه لري ولې خو هم قرآن عربي دی نبي عربي دی ساده څه سره یې ولیدونه باندې چې ته ګر سره په اسلام پوهېژن دا جزیه چې ده هغه د عربي څه ماسه وه که بل مشرک و یهودي و یا نصراني و د هغه څخه جزیه هم قبلېږي یا اسلام راوړي اسلام دې قبول که اسلام نه راوړي نو جنگ ته ما داسې جنگ در سره کوم رایې کوم دې د مثال په تور وژنم یا دې پسې اخلم او که دې امنه اسلام نه راوړي نو درېمه طریقه دغه ده چې جزیه راله راوړي نو د یهودو دپاره یې جزیه جایزه کړه د مشرکانو عمومي د هغو دپاره ستا نشته د عمومي دپاره هغه هغه مشرکان لپاره جزیه ستا چې عربي النسل نه یې که عربي النسل و هغه که هر شی و که یهودي و که نصراني و که مشرک و جزیه نه غوښته کېږي یا به اسلام راوړي یا به مړ کېږي د عربي سره بیا دا معامله د اسلام داسې سخته ده چې ته پر څه شي باندې دا رقم یې بېرته ترجمه ته ګوري د آیت سره وایه قاتلوا جنگ وکي الذين ذا هغه کسانو سره مړی کې لا یؤمنون چې ایمان نه لري بالله پر الله ولا بالیوم الاخر نه پر ورځ آخرت هغه سې ایمان چې د الله او د ورځ آخرت سره مناسب دا غلط ایمان خو دی لري ولا يحرمون دي حرام نه بولي ما هغه شي حرام چې حرام کړی دی الله تعالی او رسوله رسول الله ولا يجنون دي جنداري نه کې جن قبلي جن الحق حق جن کې چې دا دي دا کسان څوک دي من الذين دا هغه کسان څو تو چور کول سوي دي الكتاب كتاب چې يهود او نصارى حتی تر هغه وخت جنگ ورسره وکي یعطو چې دی ورکوي الجزیه ته جزیه درکوي جزیه منه ټکس درکوي هغه میاشتانه ټکس عن یجن د دې سلاسه چې چې وهم دوی ساغرون ذلیل وي دی به په عالي توګه نه راځي د افسر په توګه به نه راځي د ذلیل په رقم نه لکه مری بره وایي هغه جزیه چې تسره باندې شه د صاحب هغه دغه درته تسلیم کړه نو په دغه وخت بره بیا دی اله کیږي نو د دې رابه چې د ما قبل سره لکه په خوا چې برعت ذکر سوی دا برعت د تعمدي دروښو چې برعت بیا زاري دغه رقم د چتور ورته کاش کړه دغه برعت دینو چاله ورزه زنی بیزار ام رسول زنی بیزار دلته عملی در ورشاو چې دا رقم بیزاری واخر دعوانا الحمدلله.